despreț chiar așa. O țigancă frumoșa îmi ieși în calea mea și plângea inima mă. O țigancă chiar așa. O țigancă frumoșa îmi ieși în calea mea și plângea inima mă. Neguța de ruptul nu mă lăsa. Neguța se duce viața. Așa, uit-o pe țiganca ta, mă. Te iubesc, țigancușă blânda mea. Ce să fac cu nevasta mea? Te iubesc, țigancușă blânda mea. Ce să fac cu nevasta mea? Se duce viața.